u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, natuurlijk. Omdat zo hoort het eigenlijk. Kijk, één stem meer is ook handig, toch? Alle Nederlanders overal moeten toch gaan stemmen. Het maakt niet uit of Curaçao is of ergens anders. En wat vindt u er belangrijk aan om te gaan stemmen? Onze stem moet geldig zijn overal, zelf als we niet daar wonen. Meneer, gaat u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Nou, ik zou dat wel willen doen, maar dat lukt gewoon niet. Ik ben hier op vakantie en ik had nog geen stemoproep toen ik naar hier kwam. En omdat je hier op vakantie bent en dus niet woont, kun je ook niet hier aanvragen om te stemmen. Vindt u dat jammer? Ja, ik vind het jammer. Want ik ben altijd, misschien is dat met de leeftijd te maken, maar altijd een trouwe stemmer geweest. Ik vind, we hebben in de tijd dat recht gekregen om te stemmen. En daar moet je gebruik van maken. En als je dat niet doet, dan moet je langs de kant blijven staan en je mond in houden. Hallo meneer, gaat u stemmen? Ja, dat wil ik doen graag, ja. En waarom? Want ik weet hoe het gaan van zaken daar niet momenteel is in Nederland. Ik heb twee dochters ook die daar momenteel wonen. En ik wou graag stemmen daarvoor, ja. En wat wilt u dan graag zien veranderen? Een hoop dingen. Dat ze ons Antillianen accepteren in Nederland. Net als wij hun accepteren hier op het eiland. Dat wou ik zien. Het is nog niet genoeg nu? Is niet genoeg, nee. Is helemaal niet genoeg. Er zijn een paar van die politieke mensen. Ik ga geen namen noemen. Misschien weten jullie wel wie ze zijn, dat helemaal er tegen is. Dat Antillianen, we zijn Nederlanders volgens mij. Dus we worden toch een deel van Nederland. Vindt u het belangrijk om te stemmen? Ja, toch wel. Dan kun je iets zeggen. Als je niet stemt, kun je niks zeggen.